أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر سورة الفتحة مدنی سورة ترتیب سورتونو کې 48 اته سالي ختم دي او ترتیب د نزول کې یوسل یولسم 111 پس سورۃ الجمعه نا نازل شوه دی نرس بیا دری سورتون دی نور یوصل سوال سورتون دی طول دا قرآن کریم مخی سورت سرا ربط پگانو جو دے اول وجہ مکی سورت کی آیت 33 درید سمکیویلیو یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دا اللہ دا پیغمبر تابیداریو کئی مکی سورت کی آیت 33 درید سمکیویلیو اطیع اللہ و اطیع الرسول پدی سورت کے آیت نمبر 18 اتلسم کی وئی یا اللہ بدن راضی شی سید اللہ دا پیغمبر تابیداری کوئی لا لا بدن راضی کی دویم وجا مکی سور محمد کے دویم آیات کی ویلیو ایمان دیروڑو اور نیک عمل دیو کو نخالت پر صحیح سی درست پشی د حالت صحیح کې دوه پارا ایمان او نیک عمل شرط وګرځولو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ایمان نیرولو عمل د نبی علیہ السلام په طریقې او دا ایمان او نیک عمل په قران باندې دواړه پوره وي قران او سنت مطابق وي نو تکلیفونه مصیبتونه الله وکفر عنهم سیئاتهم لری بکې دینا تکلیفونه نه دی واصلح بالهم او درست پا کی حالت دا دی نو په دې صورت کې فتح کې آیت نمبر 29 کې وایي یو کام دیر سم کې وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما اخری آیات مومنان سرا الله وعده کړی دا چې ایمان پکی اخره کې شرک نه وي وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله مومنان سرا وعملوا الصالحات او چې عمل کړی وي د نبی علیہ السلام په طریقہ منهم مغفرتا و اجرا عظیما الله بہتا اجر ورکی دریم وجا مخکی سورت کې سورہ محمد کې بیان د جهاد او د انفاق او مخکی سورت کې بیان د جهاد او د انفاق او په دې صورت کې نه هم آیات کې وایي آیت نمبر 9 کې وایي لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَاللَّهُ بِأَمْرِهِ مَنْ إِيمَانَ نُورَيْ دې پیغمبر امدادو کوي او د دې عزتو کوي وته سب به هو بکرتا او اسیلا او سماوې گا دانا پاکي بیان کوي سهارا مالګل سبا دی گا دانا پاکي بیان کوي سلورم آجا مخی صورت کے بیان دا جہادو نالاوی جکلتا سو جہاد کوئی دی صورت کے بیان دا فتح دے فتح والا مومنان نطور کئی مخی صورت کے بیان د جهادو دې صورت کې بیان د فتح دی پینځم اوجا مکی صورت کې نور لسمه کې ویل فالم ان لا اله الا الله مکی صورت کې نور لسمه کې ویل چې ځان په ګان د الله په توحید باندې د پدې صورت کې وایي نه هم آیات کې چې دواز ځان پویل نه دي وتسبحوه بکرتا و اسیلا عمل باندې کې د الله پاکي به بیانې سبا ویګا سهار ما قام د الله توحید بیانوا سبا ویګا د الله توحید بیانوا یواز زکر ندا چی تزان پوئے کے آبیا پی عمل نکے و تسان بے روح بکراتا و آسویلا شپاگم آجا مخ کی صورت کے آخر کی ویلیو و انتا تولو یستب دل قامن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم تاسو اور اید دین کار نہ کوئی علاوہ تاسو بول دی نور خلق پراولی نو په دې صورت کې فتح کراغي مثال ذکر کړي لکه صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. دې صورت کې نوې مثال ذکر کړي دیو جنا متصل لاله نورم دربت غن وجوهات تي امتیازات تا صورتو دا صورت ممتاز دے پا آیت اٹھارا اتلا سمیات لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرتی دونی دلان دے بیعت اکڑا نبی علیہ السلام سرا دارنگی رات صورت ممتاز دے پنور لسم آیات وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا دیر غنیمتنا اللہ مومنان تطور کو لگا فتح دمکی صلح حدیبیہ فتح دا خیبر فتح دا فارس ناٹول غنیمتنا اللہ مومنان تورکو بل صورت کی داسی نشتا دانگی دا صورت ممتاز پایت ستائیس و اشتم آیات چی نبی علیہ السلام خوب لدلہ لقد صدق اللہ و رسوله الرؤیا بالحق نبی علیہ السلام خوب لیدلے ہو دمکی دفت ہے نا یو کال مکی چیز مکی تزمہ بطور فاتح ہو مکا فتح کو ما پپینزم کال دا حجرت نبی علیہ السلام دا خوب لیدلے ہو آویا پچپگم کال دا حجرت ہو صلح حدیبیہ سے ہوا دانگی دا صورت ممتاز پایت چلی شپوگیشتم باندے وان زمہم کلمت تقویٰ صحابہ سر اللہ کلمہ تقویٰ لگو لیوا دانگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر 29 یو کام تیرشم آخر کی دا آیات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما یہ مومنان سر اللہ وعدہ کہی کہ ایمان وی عقیدہ کی شرک نہیں امن دا نبی علیہ السلام پر طریقہ ہی نو اللہ وی زبر تا گناہون معفوم لوی عجر بدر کوما خلاصر سورتو سورت کی بیان لفت میرے بشارت ورکی مومنان ہوتا سورت نمم فتح ہے کہ سورت الفتح بشارت ورکی مومنان ہوتا زیر ورکی مومنان ہوتا مکی سورت کی دا جہاد بیانی کو دا انفاق دی سورت کی ہوئی اذا مؤمنان قاری اللہ بیزائے نبوزی فتح اللہ آخر کے مؤمنان تنصیب کئی دا صورت تفریدا پمخ کی صورت باندی سورت کې واقعې ذکر کړي د صلح حدیبیه واقعې دا وا چې نبی علیہ السلام پشپغم کال د هجرت کله هجرت کړو نو پشپغم کال د هجرت نبی علیہ السلام خوب لیدو چیزو عمره کوما او ما خوب لیدلې ده چې مونږه مکه فتح کوو مکه ته لوځو په تور د فاتحه ځکه مکه نه دی هجرت کړو نبی علیہ السلام از مکہ فتح کو ما آمگا مکہ تا پتور دا مجاہدینو داخل کیلو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئی ڈیر خوشحالتو سوال پنزل سوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سره روان شو د مکه معظمینا تقریبا ولت ویلا بهر یا مقام دے جائرانا نن سواوت شمسیوی دا حرم شریف حدود سرا بالکل نزدې ده حدیبیه ورته وي جائرانا حدیبیه نبی علیہ السلام کی آوازه تور رسیدو د کافرانو سړی راغلو یمون تا مکې ته نه پرېږدو دا زمنا دشمنی دا یا غی دا خیالو کچھ دی حملہ کئی ویمگا تانا پریدو مکی تاونا رازی نبی علیہ السلام آغا تیرے کتا خامخار عظیم اکیتا نبی جنگ تا تیار شدی امتا سر جنگ تو نبی علیہ السلام تو فرمائل کہ منگا عمرے تراغلیو جنگ نکو عمرہ باوکو دا بیت اللہ شریف تواف باوکو صفا مروا کی بساویو کو بیا برازو عمرے لراغلیو جنگ لنیو راغلی آئی قدیبا نکلت تو آئی نمانلا کافرانو بخاری شریف کی اگد حدیث تے دارنگی نور و حدیث و کمرازی نبی علیہ السلام عوضتی ترمینزا خبر کے دے پدی کے نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تولے گلو داغت عبر ڈیرو عزیزان ڈیرو چیت اللہ سا آغی راجم کا دمکی خلق آغی توائی تیمگا جنگ لنیو راغلی فساد نکو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا لارو مکیتا رستو ده دروغ پراپیگانده خوریش وی پراپیگانده خورسه چه حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو کافرانو آئی شہید کو دائی مطلب داو ای جنگ جوڑ جی دکا چه دوک اصا کلا خپلو کی مخالیسی نو درہم گرے پاکی بیا موقع نا فیدا اخلی ندا پرابی گرنے خورا کہاں چی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا شہید شو نبی علیہ السلام یو اونی لاندی ناس تو او اعلانوں کو کہ ما سرلن سوک بیعت چوئی پا مرگ بانی چی زبا نتختم زان بوجنم زگا جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شوئے دے دی صورت کے اتلہ سمیہ کی آگے واقعی تمیشار کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجرتی دونی دلان دے صحابہ بیعتو کو سوالت بنزل سوال صحابہ یا کہ بات دی کرے یا راضی اور نبی علیہ السلام سلام بیعت کئی دیتا بیعت رضوان ہوئی اور نبی علیہ السلام فرمائل کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ بدل با یا پسل با نزاخلم سل کسان مددئی نوج نما صحابہ بیعتو کو دا بیعت کے کلو تو صحابہ اکرام تیار سو جہاد تا کل چی دی روانی دل نمکی خلقو یا مشر رولے گلو یا نمائندہ رو لے گلو چاہا دا مکی نو دا باہر سڑے ہو او اخیار ہو دا مکی خلقو دا غڑی رزت کولو روا ابن مقصود ساقفی ناغنمو نبی علیہ السلام تے ہوئی جتا تے یو خبر اکوم کتا جنگ کے نجنگ بتو کی کپدے جنگ کے تو غالب تے زورور سے اپل قوم بقتل کے معصمان بداغی نے پاتی تھی کونڈے بپاتی تھی آغام ستا غم دے او کتا قتل سے نستا معصمان بپاتی تھی جنگ کے فائدہ نستا لہا سالیس و طریق جنگ مستا روح کو خبر از روح کو نبی علیہ السلام و طریق دیر خرا خبری سو روشوی فی صلب دیبان نوشوا سکا لسلات نبی علیہ السلام تیوی سکا لات و فتح او مخ کی کال تب بیارا سی منبر تمک خالقو دریو رضو نپارا و زان سرم وصلہ نروڑے دریو رضو نمک خالقو تب عمرو کی مکم تاتا خالقی نبی علیہ السلام متوی ٹھیک تھا دا شرط یہ مان لو بل شرط داولا بولو کیونکہ چلے زمون ہے اور سڑے تا تدرشی کافران نا کہ اور سڑے مومنان تراشی نتبا ہم تو واپس کے او کستان راشی د مومنانو نا کافرانو تراشی نمو بیل واپس کو دا شخص کو پا ظاہرہ کی دا مسلمانانو کم زورتیا معلومی دا خو حقیقت کی دا کم زورتیا نوا کافرانو وطوی جس دا مومنانو نا یو کس راشی کافرانو تا دی تلاس تراشی دی اونی سی نا با بیا مونگا نا واپس کو نو ظاہر کی خدا کمزورتیا و دا مومنانو و حقیقت کی کمزورتیا نو ذکر چی آغا با خپل بیان کئی دعوت پا چلے کافرانو کی بکار کئی نو خلق و مسلمانی گی او چی دا کافرانو نا یو کس مومنانو تلاس تور چی نو آغای وی چی دا با بیا مونگ ترا پریک دی دا شرط ظاہر کی دا مسلمانانو کمزورتیا معلومی دا پا دیبانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو غصر چھو داغت جلالی طبیعتو نور صحابوں خفشو کی منگا دا اللہ پا نگانی انو دا پا سبا نمگا دونا کمزوریو کی منگا دا ناکار خسلت قبلو نبی علیہ السلام ورطاو فرمائے کہ بریک دی تاسو نبی علیہ السلام باغی صبرول نبی علیہ السلام با بازی شرطنو کی نکول چیارا نمانلو حدیث شریف کی رازی کہ عروہ ابن مسعود آغا دا نبی علیہ السلام گیری تلاس کو عروہ مشعود تاجر سڑے ہو وہ خیال سڑے ہو جاہلیت پر دور کی داغو دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغو دوستانہ و راشہ درسو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیولی دل شوروال نبی علیہ السلام گیری تا گیری مبارک تلاس یورو نو حدیث شریف کی رازی تورے روک کا آورتے وَتِ اُنسُس بَذْرَ اللَّهِ تو یہ دیر سخت خبر ہے وطاو کا تو دا بَذْر دا فرض مین ہو سکے تو دا نبی علیہ السلام بیجے ٹھیکے تیرا سخت خبر ہے وطاو کا اور وہ وطاو کا تل تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ تو وہ ڈیر خسرے اور ڈیر نرم بھی تو وہ ڈیر سخسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے کہ نبی علیہ السلام پر ناموس بزر سخنے ماں نبی علیہ السلام بھی عزتی بکی گی اور زبا غلے ماں نبی علیہ السلام او خاندل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے کہ ابو بکر نے زمان گیرے نیسی زمان منت کئی زمان منت کئی دیر پارے میں گیرے تلاس روڑی بیزتی میں نہ کئی اور وہ حدیث کی رازی دالا فضیولی کلو اکلے صلح لکلا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ زوی رسول دا اللہ اور وہ بے اعتراض کو چیمونگا تا رسول منو کہ تمونگا رسول منو لینو بیا بیا ہم دربان ایمان روڑے ہو ایمان ہم دربان بیا والی نروڑو مونگو تا رسول منو نا نالا فسینا لرے کا نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے کہ رسول اللہ لفظ چلے ندا چلے رکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے قسم میری پا اللہ اللہ پا ذات میرے قسمی ما تیوزل رسول منلے زنل رکم دا دا لفظ نه د کوم رسول الله. بعض خلک وی الامر فوق الادب وی مجر که ده حکمو کی نو آغا با منی دا ده ادب نو اوچت اس نبی ده دیده نو خدا ثابت سو ده حدیث نا الادب فوق الامر ادب چیره نو ده امر نو اوچت ده حکم نو مثال دا چیره لکه پلار دویت وی چی ده کوتاکوالو زمانی سر ترو باگو ناو اتا حکمو کو گنا وزی و توی نا بابا جی دا نا صحیح کالی دا نکو مدا نشم من لے الادب فوق الامر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو اتای جزا دا نشم کولی دا رسول اللہ لفظ می داو لے نشم ما تی او دلی رسول اللہ من لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے دا بی ادبی دا بی ادبی دا نسم کولے دا نسم لگے کولے. نبی علیہ السلام و تو فرمائے لیکن نبی علیہ السلام لکلو بارے نپوئے دو ایمال ازیو خایا نبی علیہ السلام گتا مبارک لمدکا او پاغی بانی راہ تا او آغا رسول اللہ چکے آئے لڑے کو آئے اوران کو پدی شرطنو نبی علیہ السلام سرا روغ ہوسوا صلح ہوسوا. حدیث شریف کی راضی سیدہ اوروز بھی مسلمان راغو نو اوروز بھی سیدہ دے واپس کئی زگتا ماں سر فیصلہ کری رات کہ مسلمان راو نظر واپس کوم. نبی علیہ السلام متو فرمائل لاکھو فیصلہ لکلے شوئے ندا کہ لکلے شوئے ندا ناغو عطوئے خو داخلے خبر خوش ہوئے. نبی علیہ السلام متو فرمائل لاکھو لکلے شوئے ندا شرق تاوما نرو. نبی علیہ السلام متو ویڈیرا خدا نبی علیہ السلام دا شر زکا منلو یوزل لسری زلطا اسلام کشی ایمان دن رسی زلطا نا بیا کافر کی نا اب کافرانو کی ریالہ سکار کئی دارنگی او بلتن مسلمان سو یا بلتن مسلمان سو مدینی تا نبی علیہ السلام تا کفار تا بلکی مسلمان سو نبی علیہ السلام تا کافران راغ لو ادیم تا واپس کا. نبی علیہ السلام وطوی واپس کا آج کم مسلمان سے ہو ناو نبی علیہ السلام توی حضرت ما بیا کافران تا واپس لے گی بیا میں واپس کے. نبی علیہ السلام و توفر محل ما وعدہ کرے دا آغاز دو کافرانو دا یو مسلمان دا دا مدینی نبہر راغو دمائی کولا کافر سرطو روا دا مسلمان و تیڑی را خیستتو را دا تراکہ چلے گو گو رما چطوری اوال کا نو دایو کافر نے سر کلم کو بل نبی علیہ السلام تا مدینی تراغ لو. نبی علیہ السلام وطوی سر پرسو دایو مسلمان نے چکل سر کلم کو نابل نبی علیہ السلام تا مدینی تراغ لو. نبی علیہ السلام وطوی سر پرسو تب مدینی نے باہر کی نہیں دعوت مسلمانان زیادے دل ہو. نبی علیہ السلام دا صلح ہو کا دیتا صلح دا حدیبی ہوئی دا حدیبی په مقام باندې دا صلح شوی و. ظاهر کې شرطونه ټول د کافرانو منل شوی او چې کله مؤمنان راپس نبی اسلام سره صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمع ایو واپس راتلو نو دا صورت نازل شو په لاره ان فتانا نکا فتحم بینام جدا صورت نازل شو صحابه حیران شو چې حضرت دا فتح را نبی علیہ السلام و تیار دا فتح را ذکاوین نبی علیہ السلام خبر او منلا دا امیر حکم او منلو دا امیر خبر او منلا انا فتانا لکا فتم بینا دا آیاتون تیدن ظاہر کی الفاظ لگ مشکل لی فاعتبار دا مانے سرا دا دل اک پا مذہب کرا اس کالا تو بانے پوئی سے اینا فتانا نکا فتم بینا یقینا نگا فتن کا تاتا فتحا اختارا اینا فتحا دا فتح مانا کی دا مفسرین و خلاف تے بعض وئی کی فتح نمرات فتح البلاد فتح دا فارس و دا روم اینا فتحنا نکاو مونگا مکرر کری تا تا چتا بڑیر کلی فتح کے اور سیرا دا ماضی روڑا لتحقو کل وقو مقی دا الفاظ تیرسیر بار بار لتحقو کل وقو دیتا ہوئی یو سرے یو کار کئی نتا تو چدا سوگر چدا کار شوے دے شوے دا نوی و تا تو وی چدا دا سوگر چدا شوے دے یعنی خامخواب اکوما یہ تو وی سیغر ماضی استعمال کی لتحقو کل وقو مونگا حکم کرے رہے کہ تبا دیر ملک فتح کے اللہ و ادامہ فیصلہ کرے رہا نو اول مانا فتح پا مانا دا حکم اِنَّا فَتَحَنَا لَكَاو اِنَّا فَتَحَنَا لَكَاو مونگا حکم کرے رہے تاتاو تا پا دشمنان ہو چی تبا غالب کے گی پا کلو دشمنان باننے فتح اپمانا دا حکم مونگا حکم کہنے تاتا فتح نالکا حکم نالکا علا آدائے کا مونگا دا فی صلق کری دا جتبا غالب کے گی باقل دشمنان باننے اول مانا حکم اِنَّا فَتَحَنَا لَكَاو مُنگَا حُکَمْ کَرِنِ تَعْتَاو اِنَّا کَمْنَا لَكَال عَلَىٰ آدَائِكَاو مُنگَا دَا حُکَمْ کَرِنِ جِتَبَا پَا دُشْمَنَانُ غَالِبِهِ مُنگَا فِيصَلَا کَرِنِ تَعْتَا جِتَبَا غَالِبِهِ پَا قُلُ دُشْمَنَانُ دَانگِ فَتْحَا قَمَانَا دَا عَتْوَا دَوَرْ قُولُ انا فتحنا لك فتح بخشش لك سورہ فاتر کے دویم آیات کی تیسری ہوئی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا منزل له من معنیہ دویم اشبار سورہ فاتر کے آیت نمبر دویم اِذْ مَا يَنْتَهِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ آجِ پرانیزی اللَّهُ لِلنَّاسِ دَفَارَ خَلْقُ مِنْ رَحْمَتٍ سَمِرْبَانِ فَلَا مُمْسِكَ لَحَانُ نِسِ بَنْدُنْ كِ دِلَ رَحْمَ فتحا مانا بخشش آتوا ورکول مانا داشوا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَاو مونگا بخشش کرے دے تاتاو ایسیا مدر کرے دے تاتاو ایسیا سرگنداو انا فتحنا لکاو یکینا نمگا یادر کړی دا تا تا بخشش مو کړی نه تا تا فتم مبینا بخشش کارو ایتیاس کارو او فتح اپمانا دا ہدایت بلا مانا انا فتحنا لکا فتم مبینا مونگا ہدایت کرے دے تاتا ہدایت سرگن لیغفر لکا اللہ او مراد فتنا فتح دا اسلام انا فتحنا لکا فتم مبینا راگانی مانی شمگا حکم کرے تاتا کتبا دشمنان بان غالبی گی مونگا بخشش کرے تاتا ایتیا مدر کرے تاتا دانگی مونگا ہدایت کرے تاتا ہدایت خیارا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر او دلتا اسکال دارا جی اسکال دارا جی چی انبیاء علیہ السلام گنان معصوم دی گنان پاک دی او بیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین دا انبیاء علیہ السلام سردار مشر درجہ کی اول رسالت و پیغمبرے کی رستے نا اللہ و توی لیاں فر لکا اللہ لکی ما والدان پوچھے لیاں فر لکا اللہ ما تقدم من ذنبکا دیر پار چی بخنوں کی تاتا اللہ ما تقدم من ذنبکا چی مخی رشتہ دا گناہوننا نظام بیان علیہ السلام نا گناہ نکی نبی علیہ السلام نہ گناہ نہ وشے اخ معصوم دے نتا آیات مانا بیا سنگ شوا لیاغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن کریم یو دے کہ اجمال یبل دے کہ راغی تفصیل بھی غفر پمانا دا آرولو مخ کے دیر سے میرے کتاب سے یاد دی یاد دے چاہتا کم صورت کے جاسیہ کے سورہ جاسیہ کے غفارا پمانا دا ارولو پنجرشتہ میں سپارہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 14 ہو رہی غفارا پمانا دا ارولو قل للذین آمنو یغفر للذین لا یجنون ایام اللہ قل قوانتے پیامن صلاة والسلام للذین ہا کسانتا آمنو چی مومنان دی یغفر چی مخوار ایدئی للذین عن اللذین لا پمائن عن دے عن اللذین دا کسانتا وی مومنان تا چی مخوار ایدئی دا کسانو ناو لا یجنا شیقیدن ساتی ایام اللہ دا عذاب دا اللہ نیری کی دا عذاب دا اللہ ناو نو این دی مخواری مومنانو توی چی مخواری دا کسانو شیقیدن ساتی یعنی نیری کی دا عذاب دا اللہ ناو نو دین دنی مخواری نو غفر پا مانا دا ارولو او زلتا مانا دا شوا لیا غفر لک اللہ دیر پارا چی درکی اللہ واری اللہ تانا لیا غفر لک اللہ دیر پارا چی واری اللہ تانا لیا غفر لک اللہ دیر پارا چوالی اللہ تانا ما تقدم آج مخیری من زنبکا دا بوجھ تانا زنبو کمانا دا بوجھو ما تقدم من ذنبك آج مخیری دا بوجو سانا بوجو امخی بوجنا اللہ لرکی ما تقدم آج مخیری من ذنبك دا بوج سانا ذنب فمانا دا بوجو ذنبو فمانا دا بوج یا بوج سانا اللہ لرکی نا بوج کم یو نا بوج بیان سورہ مزمل کے گئی پینزم آیات سورہ مزمل یو کم دیر سمجھ پارا انہا سنلقی علیکا قولا سقینا انہا سنلقی علیکا یقیناً منگا غردوں خامخا غردوں منگا پتا باننے قولاً سقینا وینا درنا درن بوجھ دربانے غردوں یقیناً منگا غردوں پتا باننے قولاً سقینا وینا درنا درن بوجھا درن بوجھ دربانے غردوں قرآن دل لرکو دا درن بوجھ دے نمانا دل تدا شوا ما تقدم آج مخیر من ذنبک دا بوجستانا وما تاخر آج رسو دن بوجستانا بوجو ندنا آج لری کتانا بوجو نستا مخی بوجو نرسو بوج قرآن کریم لیافر لک اللہ دیر بار جوانی تانا اللہ ما تقدم من ذنبکا جمکنی دا بوجتانا وما تاخر آج رسو دا بوجتانا مخی بوجو رسو بوجو اللہ دا نا بوج کمئی دا بوج با پسبانی کمئی دا نا دا بوج چیدے دا پسبانی دا کئی ویسیم من امتہو علیکا خلق لبا دا بوج کاری او دا بوج دے والاو یقیقت کرا نعمت تے وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ او پورا کی نعمت پل پتا باننے وَيَتِمَّ او پورا کی نعمتَهُ خبر نعمت عَلَيْكَ پتا باننے پورا کی نعمت پتا نعمت سے چھرے قرآن کریم سورہ زہا کی دیر سمجھ پارا یو لسم آیات کی اللہ ہوئی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او حر چی نعمت درستا دے بیان کاؤ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او حر چی نعمت درستا دے فَحَدِّثْ بیان کاؤ دا اللہ نعمت قرآن کریم دا نعمت تے دا نعمت تے اللہ وی ویسے من نعمت ہو آدھے پانا چی پورا کی انفل نعمت آلے گا پتا باننے قرآن پورا کی پتا باننے نعمت تے قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت 164 یوسف سلوش پیتکم قرآن تا اللہ نعمت ہوئی سلورم زبارہ سورہ آل عمران آتے تو چون ساتھ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ دَا كِسَ احسان کرنے دے اللہ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَمُؤْمِنَانُ بَانِنِ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ کَلَا چِوِنِ گروپ دائی کے رسولت پیامبر منہم تدائید جنسنا یتلو علیہم آیاتی ہی لولی پنی بنی آیاتنا دا اللہ ویزکیم پاکی دیلنا داخلہ قرزیلونا اللہ آیاتنا پنی بنی بنی دانگی آل عمران کی 103 یوسل دریم آیاتو بری قرآن تا اللہ نعمت ہوئی وَاَنْتَسِمُوا بِعَمْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَذُكُرُوا وانتظموا بأمل الله او منگلو لگوئن ورسائے دا اللہ پا کتاب دا اللہ جمعا تول وانا تفرقو آتاس نسم کے گئی دا اللہ را کتاب نا وذکرو نعمت اللہ او یاد کئی نعمت دا اللہ قرآن تے نعمت ہوئی وذکرو نعمت اللہ او یاد کئی نعمت دا اللہ دا قرآن نعمت تے دا اللہ دی تذکرہو کئی وذکرو نعمت اللہ او یاد کئی نعمت دا اللہ اللہ تاثبان نعمت کو قرآن رو لے گلو وذکرو نعمت اللہ او یاد کئی نعمت دا اللہ دا اللہ نعمت ہو قرآن کریم اللہ تاثبان قرآن رو لے گلو نمانا دا سوئیو تیم نعمتو علی گاؤں او چی پورا کی پتا باننی خفل نعمتو قرآن کریمو قرآن رو لے گلو دا نعمت دے ویو تیم نعمتو او چی پورا کی خفل نعمتو دانگی سورے مائدہ کم ہوئی درے میاد کے لئے آیات آخر کے شپاگم ازی بارا سورة المائدہ درے میاد آخر آلی اومات منتو نکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ نُرِيَ يَدَاسَاتِ يَوْمَ بَمَانَا دَوْرَتِ امْرَاضِي وَدَلَمْحِ امْرَاضِي الْيَوْمَ دَاسَاتِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ مُكَمَّلَ كُتَاسُنَرَا دِينَكُمْ دِينْ سَارْسُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي أَوْ قُرَمَ كُبْتَا سُبَانِ فَلْ نِعْمَتَو قرآن کریم واتمنتو علیکم نعمتی او قرآن کو پتا سبانی خفل نعمتو قرآن تے نعمت وی نعمت میں دربانی پورا کو ورزیتو لکم الاسلام دین او پسند میں کتا سنر دین اسلام نعمت قرآن کریم ونمانا دا سرنت ویتم نعمت کا ویتم نعمت ہو ولیکا آج پورا کی نعمت پل پتا باننے قرآن کریم آو قرآن کریم تے بوجھ ہوئی چی دا بوجھ دے بوجھ ہم دے نعمت ہم دے وَيَهَدْيَا كَا سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ہدایت پمانا دا مضبوطیا وَيَهَدْيَا كَا مَضْبُوط کی تالرا سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَلَارَ نِغَ بَانْنِ نِغَ لَارَ قرآن کریم آو وَيَهَدِيَكَ وَمَضْبُوط كِتَا لَرَوْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَالَارَنِ غَبَانِ مَضْبُوط كِتَا لَرَوْ ذکر دا صورت ہو دس پگم کال دا حجرت تے دا حجرت پس پگم کال باندی یعنی نورلسم کال ہو دا نبوت ہو پگم کال دا حجرت اور نورلسم کال دا نبوت ہو گدیان لس کال مکہ کی دیر کرو تیر او تی انیس ہو نورلسم کال دا نبوت ہو پگم کال دا حجرت ہو نا اللہ وَيَهَدِيَا قَوْمًا بُدْكِتَا لَرَوْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا قَلَارَنِ غَبَانِ نِي غَلَارَسَ سے ہو سورِ انعام کی آتے سو چبیس کے ویلو وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لا درب سادا نیغا قرآن نیغا لا دا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لا درب سادا نیغا دا قرآن نیغا لا دا دانگی سورة نام 153 کی ہوئی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ او یقیناً دا قرآن لازمہ دنیغا دی پرس روان شئی دا قرآن زمانی غلار دا وَأَنَّا ذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یقیناً دا قرآن لازمہ دنیغا نانگی سورہ یاسین کی وئی یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ علی صراط مستقیم تو پنی غلار باندی تو رشتی نے پیامبر علی صراط مستقیم دے اجرہ کی ناستے سے رسنگا ناستے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو پنی غلاری عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاط مُسْتَقِيم قرآن کریم وَيَهَدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا او مضبوط کی تالرا پا قرآن باننے اُس بیا مانو تے ازل گورے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یقیناً گا حکم کرے دیتا تا حکم کارا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یقیناً گا بخشش کرے دیتا تا بخشش کارا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یقیناً گا ہدایت کرے دیتا تا ہدایت اخکارا لیغفر لک اللہ او فتم تی مراد دا لیکن فتم مومنان تا اللہ ورکہ انہا فتانا لکا فتم مبینا یقیناً گا فتح درکتا تا فتح اخکارا لیغفر لک اللہ دیر پارا چوار ایتانا اللہ ما تقدم من ذنبکا ما تقدم آتی مخیر من زمکا دا بوشتانا وما تاخر آتی رسو دی دا بوشتانا ویتیم نعمت ہوا برکی فل نعمت قرآن علیک پتا باننی ویہدیا کو مضبط کی تالرا صراط مستقیما پا لارنی غبانی پا قرآن باننی او مضبط کی تالرا پا قرآن باننی وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اِمْدَادُ كِيَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اِمْدَادًا زُرَوْرًا اِمْدَادًا غَالِبًا هُوَ الَّذِي دَلَّهَا وَزَاتِ اَنزَلَ سَكِينَتًا كِرَوِنِ قُرْتْمِنَانَا هُوَ الَّذِي دَلَّهَا وَزَاتِ اَنزَلَ سَكِينَتًا كِرَوِنِ قُرْتْمِنَانَا فی قلوب المؤمنین فضلون دا مؤمنانو کے اتمینان رو لگو دا نبی علیہ السلام خبر او من اللہ دا امیر خبر او من اللہ نا اللہ پی اتمینان رو لگلو دا اللہ خبر امنل پیامبر خبر امنل دا مشر خبر امنل پائے کی اتمینان بھی اللہ پا دیبان اتمینان رو لگلو والذی اللہ وزاتے انزل سکینتا کراوی دیکلو اتمینانا فی قلوب المؤمنین فضل دا مومنانو کے نصرت نزول کی 111 دے یو سنو یو لسما وانزل سکین والنی دانا مزانتے انزل سکینتا کراوے لگلو اتمینان بے قلوب المؤمنین فضل دا مومنانو کے لیزدادو دیر پارا تیخ کارا کی نئی زیادت پمانا کارا کولو لیزدادو دیر پارا تی زیاد کی نئی کارا شی ایمانا اثر دا ایمانا دیر پارا تی زیاد کی نئی کارا کی نئی ایمانا اثر دا ایمان ما ایمان ایم سر دا ایمان دزڑا پختانوی ایمان بری معلوم شوئی ایمان پت بریو لگی لیزدادو زیادت پمانا اخکار کولو لیزدادو دیر پارا چفکارشی ایمانا اثر دا ایمان ما ایمان ایم سر دا ایمان دزڑا دنی وللہ یوقات صلی اللہ لرا جنود السماوات نخر الاسمانونی والادان المکور وکان اللہ او دے اللہ پاک علیم الحکیم پویا او حکمت والا لیو دخل المؤمنین دیر پارا چی داخل کی مومنان سڑی والمؤمنات یا مومنان خزی جنات باغنتا تجری چران بیمنتا تیل انہارو لانے دونوں داغینا نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بھئی پنے کے خالدین فیہا ہمیشہ بھئی پنے کے ویکفرانہم آلر بکین دینا سیئاتہم مصیبتنا دائی سیئات گناہ تکلیف راضی دے گناہ پہنچا نو حاصل مانا چاہے تکلیف اللہ لے رکھے ناغی ناوک کے گناہ و تماف کی چی گناہ مان چی نو تکلیف لے رکھے سیئات مصیبتنا دائی وکان ذالکا او داک لکوالے پدین باننی وکان ذالکا دے داکا انداللہ ونید اللہ فوزا نظیما کامیابی لویا بعضی دا اللہ بندگان دا سی یا پا یو کار بانے قسم اخری حدیث شریف کی رضی دا اللہ بندگان دا سی نبی علیہ السلام فرمائی سی یو کار بانے قسم اخری جہت چار یا وقت اللہ کئی آکار اللہ پورا کئی وکان ذالک او دے راک لکوانے پدین بانے رند اللہ پنید اللہ فوز نازوی ما کامیا بیلو یاو ویعذب المنافقین او صدار کئی منافقان سروتا والمنافقات یا منافقان خضوتا والمشرکین مشرکان سروتا والمشرکات یا مشرکان خضوتا زواننینا چی گمان کئی بیلنائی پالا باننی زن سو او گمان بدا گمان نکارا علیہ پدی بانے دائرت سو او مصیبت ندی بدا حوادیسی بدا واضب اللہ غضب دے دالا وسرد اللہ علیہ پدی بانے ولا نوم پلن کری دی دی لرا وعاد لوم تیر کری دی تیر کری دی دی لرا جہنم جہنم وساعت مسیرا او بدے درا تو دے دا جہنم وللہ یو خان صلی اللہ لرو جنود السماوات نخر داسمان لی والعدان المکول وکان اللہ وعدی اللہ پاکو عزیز الحکیم غالب حکمت والا انا ارسلنا کاؤ انا بے شکم گا ارسلنا کاؤ غلی کرم گا تانرا شاہدن بیان کو ان کے توحید و مباشرن و زیرور کو ان کے من ان کو لرا و نزیرن آئرور کو ان کے نمن ان کو لرا لتو منو باللہ دیا بارا شیمان دوڑی پانا باننی و رسولی یا پپی امان داننا و تعذیروہو او عزت کیننی پیغمبر او وتوقروه وتعذروه او امداد کیننی پیغمبر او وتوقروه او عزت مند گنے دلنا دویقارنا وتوقروه او عزت مند گنے دلنا وتسبحوه پاکبن کیدان لا بکرتا واسیلا سبا بے گاؤ ان اللزین بے سکا کسان ان اللزین اکنانا کسان جو بایعو نکت چی بیعت کئی دیتا سلو بیعت وی زان خرسولتا زان پتابانی خرسی جیتو تسوی اغب منی ان اللزین اکنانا کسان جو بایعو نکت چی بیعت کئی تا سلو انما یقینانا یبایعون اللہ بیعت کہیں دی اللہ سارا ید اللہ لا سارا فوق ایدیم دا پاسر اللہ سدید رحمت دا اللہ سدید پاسر فمن نکسان چاہتی ما تکلوا دا فانما پس یقینان ینکسو صدار ما تلو علا نمسی پد باندی دا ومن او پہنچا چی پورا والے کو بیما پا بنی آہدا چوا دے کرنا لے اللہ فدی بھنی اللہ سرا فزیوتی ہی نزن جان بکی دتا أجرا عظيما أجر لي. سيقول لك المخلفون سيقول زني جوائبا لك المخلفون تاتا رسباتي شوي من الآراب دباند شانونا شغلتنا مسغل كريم لنا أولنا مالنو زمنا وأهلنا أو أهل زمنا بچو زمنا أهل ويا زمنا فاستغفر لنا نبخنا وارمنا بارا. يقولون بأنسنتهم يقولون وايدي بأنسنتهم فشبوت ديباني ما ليس في قلوب ما شنيت فالآشني سنة فسنو تديك. قل وياتا فمن يملك فسوك نيواك دار لكم تاسو نرا يعني سوك فبش كي تاسو نرا من الله العظام دا اللانا شيئا زر برا ان اراد بكم كنا دوكي بتاسو باني زرنا تكلفا دا زرنا او اراد بكم يا ارادو كي بتاسو باني نفع لفعل بل كان الله ملك دي الله بما قاماني تعملونا جكوين تاسو خبيرا خبردارا. بل ظننتم ملك كمان كوين تاسو الله ينقلب الرسول اشربا واپس نسي پیغمبر علیہ السلام والمؤمنون مؤمنا الى اهلهم خلقون دعا ابدن ہی چری وزیناو خین تکڑے سینے ذالک آدھا کار بی قلوبکم وزنو تاسو کین وزننتم و گمان نکل تاسو زنن ساو گمان بداو و گلتم و ایتاسو قوم بورا قوم حلق شین و من لم یؤمن باللہ او چاچی مان دو نڑو پالا بانی و رسول ہی او پا پیامر دالاو فا انا پا بیشک مونگاو آتا دنا تیر کرے دی مونگاو للکافرین کافرانو تا سعیراو اور گرماو داور توحیدو و للہ او خاص اللہ لراو ملک السماوات اختیار دسمانونے والارض آد از مکو یغفر لمن یشاؤو دلتا بیان دے جہاد دے نو یغفر مخی کئی اور سور احمایدہ کی صلی اختمایات کی آلتا یعذب مخی کئی یعذب من یشا آلتا یعذب مخی کئی سور احمایدہ آیت نمبر 40 ہو رہی صلی اختم سورة المائدہ آیت نمبر 40 شپاگم سپارا آلتا سورة مائدہ کی یعذبو موقع گئی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء علم تعلم این پیگتا ان اللہ یقینن اللہ لہو در ملک السماوات اختیار آسمان والارض والمکو یعذب عذاب اور کئی سزا اور کئی من یشاء چل رہے تھے خبر سے ویغفر لمن یشاء او بخنا کئی چلے تھے خبر سے مائدہ کی دل تپن نظر نیاز بانے رکھ کھولو او بیان دا منجور کھولو دلتا یعذب محقی کئی یعذب من یشاء او دلتا بیان دا جہادو سورة الفاتحہ کے دلتا یغفر محقی کئی یغفر لمن یشاء بخنا کئی چلے تھے خبر سے ویعذب من یشاء او سزا اور کئی چلے تھے خبر سے وکان اللہ عدی اللہ پاکو غفور الرحیم بخن کے مہربانو سیقل المخلفون زنتی وائبا رسپتی سی اذان تو نفسم کلا چی زیتان سو الام غانمی غنیمتنو تاو غنیمتنو دا خیبر تاو لتا خضوها دیر پارا چی واق لیتا سو دیلرا ضرورنا پریک دی منگلرا نتبعکم نتبعکم چی منگاستا مداریو کنستان سو یریدونا چی غنیمت تزین روی کی جیم گمستا سمر گلو یریدونا ارادہ لرینئی ایو بدلو کلام اللہ چی بدل کی دئی حکم دا اللہ قل اوہاتا لست تبیونا چری مرازم پسے کزالکم امدارنگی بیتانسو قال اللہ ویلی دی اللہ من قبل فقوا مراد تینا وحی خفی یعنی حدیث حدیث نبی علیہ السلام دا وحی خفی دا قرآن وحی جلید اختیار وحی قال اللہ من قبل ویلی دی اللہ فقوا وحی خفی سرا فزی قولونا فزنی چوائی بنی بلتا سدوننا بلکی حسد کو ایتا سمسرا کینہ کو ایتا سمسرا بلکانو بلکیو دینا یفقہونا نپوئنگی دین الا قلیلا مگر لگا دنیا بانی پوئنگی قل للمخلفین ویوتا حضرت ایک قلیل ہوئی لا يفقهون الا قليلا نپوئگی دیما کر لگا لیکن دنیا تیل لگی ویلی سمنن قلیلا قل مطاو دنیا قلیل سکر دنیا لگرا سورہ نساء کی آیت 77 کی ہوئی قل مطاو دنیا قلیل ویوتا سکر دنیا لگرا یہ طولی دنیا تی قلیل ہوئی نا اللہ ہوئی نپوئے گی رئی مگر پا دنیا باننے نپوئے گی رئی مگر پا دنیا باننے اور سورہ روم کیم یہ اسم سپارا شپاگم آیات کی ویلو وَلَاكِنَّا شَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَاكِنَّا شَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن زیادہ دینا نپوئے گی یا لمنا ظاہرا من الحیات دنیا پوئے گی دائی پا ظاہری جن دنیا باننے و ظاہری جن باننے پوئے گی دا دنیا یا لمنا ظاہرا من الحیات دنیا پوئے گی دائی پا ظاہری جن دنیا باننے ندل توئی فتح کے لا یفقہونا نپوئے گی دائی الا قلیلا مگر لگا لکے نی پا دنیا باننے دنیا باننے دائی پوئے گی قل للمخلفين ويا پیغمبر صلوات و سلام للمخلفين فاتسو من الاعراب لبانی جانو نو ستدعو نو زنه چراو ببل لے سین دین الى قوم قوم ها الى قوم قوم تا اولی باسین سدیدین کی خاندان د جنگ صف دی فارس اور ان والا تو قاتلونم جنگ با کوئی تا سدائی سارو او یسلمون جنگ با کوئی تا سدائی سارو او او پمانا دا وہ دا پاس ترقی ویسلمون او غاربا کی ایک دی دین او یسلمون او غاربا کی ایک دی دین جنگ با کوئی تا سدائی سارو او یا او پخفل مانا او یسلمون یا بدئی غارا کینگ دین یو تو قاتلون ام جنگ مکوئی دین سارا او یسلمون یا بغارا کینگ دین فین تو تیو کچری تاسو من الحکم دالنا فین تو تیو کچری تاسو تابداریو کا حکم مؤمن لدہ اللہ یو تکم اللہ درب کی تاسو لر اللہ اجر حسن اجر خیستا بدا خیستا وین تا تولو او کچر واری دلی تانسو کما تولنے تم او لگا سنگا چونی دلی وین تاسو من قبلو پا خوا یو عزب حکم عذاب بدر کی تاسو تا عذابا علیمن عذاب دردناکا عذاب بدر کی تاسو دا عذاب بدر تنا کو لسان امانی سره پا لنبانی دفع دوام کئی جی بیمار بانی تنسیہ نشتا لسان امانی سره پا لنبانی حرجن تنسیہ ولا علل آرجی ان پا گوڑ بانی حرجن تنسیہ ولا علل مریج ان پا مریض بانی بیمار بانی حرجن تنسیہ بیماران بانی تنسیہ نشتره کچا تخوف ورزی نودری تھی بیمار دے آنا پا بیمارانو بانے تنکیاو ولا علال مریض حراجن آنا پا بیمارانو بانے تنکیاو امیت اللہ آچا چیتا بیناریو کا داللہ ورسول ہوا دا پیامبر داللہ یو دخلو داخل مکین دلرا جنات مغلتا تجری تروان میں منتا تیم الانہار لانی دولو ناغینا نهرونا ومیتا اللہ سوکی واردو یعذب عذاب وکیدتا عذابا علیما عذابا دردناکا لقد رضی اللہ قسم منی پذر اللہ پا قبل ذات قسم خوئی لقد رضی اللہ قسم منی پذر باننی وشال دے اللہ رضی اللہ ان المؤمنین آدم مؤمنانونا از یبائی اولا کانسرتی بحث کولو دیتان سراؤ تان تا شجرتی لان دنونی دکی کرنا دکی کر دونی لانی ناسو کدا ست عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو شہادت خبر رانو چاہ کانسران شہید کرے رہے نبی علیہ السلام سوال دس پینزل نسو سوابو سواب اکرام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اینے بیعت و ایسو شدادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر بیو پا صل اپنو زبا صل کسا کافران نوج نما آیت اشارہ دا لقد رضی اللہ دا کی سرا رضی دے اللہ خوشان علی اللہ عن المؤمنین آدم مؤمناننا از یبائیو نکاو کلچ بیعت کنو دیتان سراو تا سشجر تیلان رونی رکی کرناو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دور خلافت کی خلق بدا رکی کرد انہی لانے کی نسلو کمی انہی لانے کی نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سرا بیعت کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجبت ہو لگی رہا جدا خودین رئی تبرک جوڑے نو یو کالی خلق پاگا لاربانی بن کرو آگا انہی رکی کرا گئی دمونڈا وقتا خلق کو نہیں رسو دیا جاؤ نہ کم دیوا آئے رمونڈا ہو کا آجان سے کلاش تلاش کی یا عمرے کا نوالتا دی زیارتوں نے تڑی رحمیت ور کئی جدلتا نبی علیہ السلام غار حرا کیو غار سور کیو آل تردی آئے تا دمرا اہمیت ور کئی لکر فرضو تاریخ پہ حیثیت باندھی باندھی دیونا ٹک ٹاغا سڑیو پوری سواب پنیت و دن سکتے تاریخ پہ حیثیت باندھی سڑیو پوری کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام سواب کرام ایدوں نے تکلیف نہ تیر کری اور سواب پنیت نے جی رہا خلق لا چلتا نہ غار سور کے آگ دے کے نفلو نہ کئی آؤ غار حرا تبر اللہ کیا بازے کی نفلو نہ کئی دا نفلو نہ آگئی نہیں کری کدا ضروری ہے نبیہ و صحابہ کرام کریو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا انہیں دا جڑے دا منڈا وقتا چاہی تبرک در دولو تا تا شجرن دیں لان دنونی رکی کرنا والیمان پوئی دیا اللہ ما پا بانی فی قلوبیم ما پا غیرت بانی پا اخلاص بانی فی قلوبیم کی پزلون او دنائی کنے فانزل سکینتا نراویلے گلو اتمینان نالا پا دین کی سر غیرت کی مخی سر محمد کی دیر فینتان سر اللہ ینصرکو یا یو لذین آمن اے مومنانو انتان سر اللہ ینصرکو تاسو اللہ دین امداد کے اللہ وسط سے امداد کی الله غیرتی با تیار غیرتی سره خو خیدا الله په دین باندې او سره غیرت کوي الله او هغه غیرت ز پیجنم فالما پس وې دې الله ما پا غیرت باندې پا اخلاص باندې په قلوبهم چې په زړه دنه کېنه وان زر سکینتا پس راوي دې ګل اطمینان عليهم په دې باندې واسابهم ورک دیتا بدلے اور کنی تا فتحان قریبا فتحان دے دمکی فتح یا خیبر فتح فتحان قریبا فتحان دے سورہ احزاب کی دا جنگ احزاب یا جنگ خندق آن واقعی بیان کریوا اللہ وی دا احزاب فتح میں والا ورکا جنگ احزاب دا سلورم یا پینزم کالو دا حجرتو جنگ احزابو سلورم پینزم کال او پینزم کال بانی نبی علیہ السلام دا خوب لیدلیو پا پینزم کال دا حجرتو او دا عمری نا جتللو نبی علیہ السلام صلح و دیبیت اسے ہوا نو دا بیا شپگم کالو دا حجرتو دا حجرت شپگم کالو نو دې ته اشاره کوي فتح خیبر او فتح مکه او فتح څنګه دایتا وا صاحب اور کله دا فتح کریم فتح دې د مکه او خیبر و مغانم کثیرتن غنیمتن ډیرو د فارس اورم والا یا خذونا چې خپل دې دینرو وکنا الله او دې الله پاکو او دیدن حکیم غالب حکمت والا غالب حکمت والا اللہ غالب در ضرور دے و جی دنیا کی محلت ور کئی دیکھ حکمت تے صحابہ کرام و تکلیفون تیر کا جنگ آزاد کے جنگ خندق کے تکلیفون مصیبتون تیر کا نالا و تخیبر کی بیافت اور کا یہودو شکست اومنلو او آتی و تپریخا ننم کو مومن مسلمان وانتم الالان ان کنتم مؤمنین اللہو اتاس بوچے دی اتاس مومنانی کہ ایمان مضبوطی نو آخ کا اللہ ننمستا آپا زبانی پنیتون بانی فیصلے کے قدم گا ایمانونا مضبوط کی آخ کا یہود نن دا امریکی یہود و نسوارا دام اللہ مولا تابقولی تھی سنگا چی دا خیبر یهودو آغای شکستو منلو نداسی ننم سگران خبر ندا او مخکا اللہ دے و آغا خلق نیستا ایمانون زمگا کمزوری دی پاس بابو بانی زمگا اعتماد او یقین دا زیاد تے پا اللہ مو اعتماد کم دے شرکیہ زیاد تی درگون زیاد تی نو اللہ و سنگا مون سره دره معاملو کی او ظاهری اسباب او خدا عذاب لمغه چیلنج ورکو و ما غانم کثیرتن غنیمتن دینو یا خذونا تیغلی دین دینو و کان الله دین لا فقذین حکیم غالب حکمت والا وعدکم الله وعدکنے تاسو سره الله مغانم کثیرتن غنیمتن دینو تاخذونها تاخلیتا سدین لرو فاجل لکم نفجل تیدر کتا ستاو فاجل لکم نتلوارو کتا ستاو فتلوار در کتا ستا هادیه دا غنیمن دا خیبرو وکفا اولک ایدی الناس لازن لقل قوانکم نتا سناو خیبر کی یهودو نئی لاسنے بند کو آگئی پل شکست مخ ترو منلو مزاحمت انکو تور ڈالو اور ڈول وقف ایدی الناس آبانے کلا سنن خلق وانکم نتا سناو ولتکونا دیا پارتی تی آیا تر للمؤمنین نغال پارد مؤمنانو ویہدیکم ومضبوط کی تا سنرو صراطم مستقیمو ولا رنه غمانه او مضبوط کی تاسو نراو سنگه چی نبی علیہ السلام مضبوط کرو اول دې ما کېلو اول د سرت کوه هدیا کان سرات مستقیم او مزو کی تعالی ولارنی غمانی او دلته وی ويهديكم امنوا كتاب سنرا صراط مستقيم فلارني رباني په قران باندې واخرى او نور نعمت نور غنیمت نو لم تقدروا الا سنه برته تاسو عليها په دې باندې قد احاط الله وتاكي سنه تکلنا الله بها په دې باندې وكان الله او دې الله پاکو الا كل شيء قدير وار يوسف بن قدرت والا ولو قاتلكم الذين او جنگله تاسو زره کسانو قبرو جه کافرانی لو لو الادبار خواخا اولو له بو دیشا ثم نجدنا بیا بو نمیدین ولیندوس ولا نسیرا انا امدادی سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا طریقہ دا اللہ اللتی ہاونا یعنی دا اللہ طریقہ دا کہ حق و باطل بانے غالب کی غالب کی یہ غالب کئی ہے سورہ بنی اسرائیل کم کیسی ہوئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ کہ حق راشن باطل بیا ختمی حق و باطل بانے غالب کئی سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ دا سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ دا اللہ تی حرا قد خلت من قبل ابتا کی سرا تینا سے دا پخوا اچھا تو خوب بلوی دا پس ہو تو لگ دی پخوا لگ دی ویادیا کا سنت اللہ اللہ تی دا طریقہ دا اللہ اللہ تی حرا دا قال خلت من قبلو بدا کی سرا تیرے سوی نی پاکوا اچھا اللہ خوب بول جی دا پاس خود رہ گئی خود رہ گئی چھو خوب دنو تختی پولا قرآن نسی سنت اللہ اللہ دی دا طریقہ دا اللہ آنا قال خلتو بدا کی سرا تیرے سوی نی من قبلو پاکوا ولن تجدہ اہل سنت اللہ یا شرب و نم میں تو طریقے دان نالا تب دینا بدے دلا وہو اللہ جی دان نالا غزاتے کم فائے دیاؤں کہ بند کلنا سنا دریان کم نتا سنا وائے دیا کم اولا سنا ساسوان ہم ددینا بے بطن مکہ تا پخیر کدہ مکہ کے من بعد ان اذفرکم من بعد ان رسول دینا ان اذفرکم چی غالب کئیتا سوالیم پد ایباننی وکان اللہ او دی اللہ پاکو بما پابانی تاملونا چی کوئیتا سو بسیرا لدن کے ہم اللہ زینا دا مکی والا کافرانا کساننی کفرو چنے کفر کرنے وصدوکم اب انکری ایتا سوان المنجر الحرامی دا مجر حرام نا والحدیا اب انکری و قربانی معقوفا والحدیا او قربانی معقوفا بن سوی جدی قربانی دا سربتلی وی او لارنے واپس کنو آگا ارتے واپس کنو والحدیا قربانی معقوفا بن سوی ان یبلوہ چورسی کی محلہ زیدہ لانے دوتا ولولا رجالنو کشرنوے سڑی مؤمنون مؤمنان ونساء مؤمنات او خد مؤمنان لم تعلمم چنب جنتا سوغیل رو انت توعوهم چی پائمال کہتا سو دیل رو پائمال دل کے دل انت توعوهم سپاہ مال کے تاسو دے لڑاؤ وَإِن فَتُ سِبَكُمْ نُوبَرَ سِنگِ تَاسُ دَاؤ مِنْهُمْ دَدَيْنَا دَ قَتْلُلُ دَدَيْنَا مَعَرَّتٌ تَاوَان تَاوَان بِغیر علمٍ بغیر دنا پویتیانو لِيُدَقِلَ اللَّهُ بِغیر علمٍ بغیر دَلِنَا دَوَجِنَا پویتیانو لیو دخل اللہ دیر پاچنا کن کی اللہ فی رحمتی فمربانی فلکی من یشام او چل رہ چکو وشی رحمت اسلام لا تزیلو کو خویدن دین لا تزیل کو خویدن دین یا کبیر سلی دے صلحنا یا لری سلی دے صلحنا لعظمنا الذین خواہ خواہ سزا بورکنگا کسانتا کبرو جکا فرانی منهم ددین عذابا علیم عذاب دردنا کو اذا جعل الذین کلچو گردنا کسان کلچو گردنا کسان کبرو جکا فرانی فی قلوبهم الحمیتا قدرنو دنے کی حمیتا غیرتا حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت فانزل اللہ فسرہ لگر اللہ سکینتا اتمینان فلو علا رسولی فقفل پیامر باندی وعلا المؤمنین فمؤمنان باندی وعلزمہم اویل اگول دی سلام کلمتا تقوی دیکھا صحابہ کرام سلام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کلمتا تقوی کلمہ پرہیزگارائی وکانو اوذی احق قدر لائق بہادن کلمے و اہلھا او لائق دن کلمے وکان اللہ او دے اللہ پاک او بكل شئ علیم آیو سبانے پویا لقد صدق اللہ بتا کی ساری سیا کو اللہ او رسول او قل پیغمبر تھا رویا خوبا نبی علیہ السلام خوب لیدلو پہ پینزم کال دا حجرتا چیزم اکی تزم آو مکہ فتح کو ما آغا خوبی و ترکتیا کو لقد صدق اللہ پتاکی سر رشتیا کو اللہ رسول او پیغمبر خونتا رویا خوبا بالحق ورشتیا سر یا پا قل حکم سر لتدخلنو خام خاندن و شیطانسو مجل الحرام و مجل حرام تمکیتا انشاء اللہ کجر رضا شوید اللہ آمینین فا من باننی محلقین محلقین کلون کی وئی خرون کی بسوک کرتا خرول وئی سوک وئی کلول وئی محلقین روسکم خرون کی وئی محلقین خرون کی وئی کلون کی وئی روسکم سرنا سانسو محلقین خرون کی وئی کلون کی وئی روسکم سرنا سانسو مقصرین و مقصرین اولندون کی وئی و مقصرین اولندون کی وئی سرنا لا تخافون نبین انتاسو دشمن نبی علیہ السلام فرمائل رحم اللہ المحلقین دو ذلی ہوئے اللہ دے رحم کی پانچ آوانے کی سرنا کلئی رحم اللہ المخلقین صحابہ وطوئی والمقصرین نبی علیہ السلام پر درین ذلی بیاوئی رحم اللہ المخلقین والمقصرین دا اللہ رحمی پسر کلے ان کو باننے اپا سر لنڈ ان کو باننے قصر ویخت لندول یا ویخت دا سر نکلول دی یا لندول دی آیا بیا دا جہاد دا پارا مجاہدین سر بریگ دی یو دا وگن دا نرم چرا دے پوری سر دا سی گول کٹ او دیم کسم سر بیا دی اگو پوری پوری دی اور دا جہاد پا موقع باندی جہاد تزی مجاہدین پا دشمن بانے روب راش سر پر خلی کلول یا لنڈول جی سر لنڈائی سرے قصر کئی نوٹول سر بیو شانتی کل وہی دا انگریزی سر دے سڑکے و تلوی پری دے اور اس کو نور سر وہ رکے کی نا چی قصر کے لنڈے سر نوٹول بیو شانتی لنڈے آو دا گیری لنڈول بکی نیس سرے گیری نا پٹائی جو لکی گیرا موٹی نے جگہ میں گیر نہیں صحیح گیر تھی موٹی نے زیادہ ہی نکاوا سرے کٹ کئی داغے جواز تا او د موډی نه کوم عبادت سره میګتون وندي آوا ها ګول پټای و پریږي چې ګیره پریږي نه بیا سمه پریږدا محلقینا روزکم محلقینا خرون کې وې روزکم سرنا تاسو و مقصرین لندون کې مې نه سرنا وېتا لا تغافونا نبیرگئی دا دشمنہینا فالما پرکوئی دے اللہ مالم تالمواتن کوئی گئی تانسو فجالا پرکرزو دیدی من دون ذالکا قریب دا دی صلحیتا فتان قریبا فتانی دے والنی دا اللہ وزانتے ارسل رسولو چراوی لگلو قل پیامبر بالہدا پیدایت باننی بالهدى فقران ماننی وحیدائت دار قرآن نم دے بالهدى فقران ماننی سورے جن کیوئی جائل اسما آیات حکم دے سمجھ پارا وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَ الْهُدَى آمَنَّا بِهِ کَلَا چِوَرِ ذِلُمْغَ قرآن نمگا ایمان نڑو حیدائت دار قرآن نم دے هُوَ الَّذِي دَا لَا وَزَانْتِ عَرَسَلَ رَسُولَو چرا لے گلے نے پل پیامبر بالهدى فقران مان دے ودین الاقیاء ودین نیسیابانی لیو زہرہو دین پاراچے غالب کی دین لرو دین لرو علی دین کل فدین رنڈھولوانی وکفا باللہ شہینا او کافر اللہ گوا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد اللہ لے والنزین آکسان ماہو جن سرری اجندا اور ڈیر صاحب یانن کو فارے بکا پھران باننے ڈیر صاحب تے بکا پھران باننے رحما اور ڈیر نرم دی مینوں پ پھل میاں کے تراو می نمت دیل راو مومنان پھل میاں کے نرم دیو کافراں باندې سختی نن خبر الٹا دا مسلمان مومنان پیو بل لگیا جی کافران سر نرمی کئی مومنان سر سختی کئی ننا اتت دا ونل کفاری دیر سوتی با کافران بارنی روحما او بینو دیر نرمی پا خفل میں اس کے تراہو بھی نمت دی درو روکان روکو کون کی روکان روکو کون کی روکو کون کی محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن کے سلور زل دے یو دیدل تا سور فتح کے دویم زلی سور محمد کے سور محمد کے دویم آیات کے درم زل سور آل عمران آیت 144 کے اور سلورم زلی احزاب کے آیت نمبر 40 کے سلور زلا قرآن کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانم ذکر کرے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استاد اللہ نے والذین آتکان مہو جن سر یجدہ اوڈین ساکینن کفارے و کافران باننی روحما اوڈین نرم نمائنم فمیند نہیں کی فلمیند کی طرح ہمی نمت دی لرو روکان روکو کون کی سجدن سجدن کون کی یبتغون نتوی دی فضلا من اللہ رزقیان اللہ و رضوان رضا من کیاو فضل دا اللہ و رضا من کیاو اللہ سیما ہم ناقر دی فی وجوہہم و مخنود نیکی من اثر سجود دتابدہ رینا اللہ ذالکا من اثر سجود دتابدہ رینا اللہ باز سڑے تندے دل تکے زور پا زور بانے اس سلے بکانی بانے پا فختا چیرہ زڑیر نیکی ماں او زڑیر سجدے کو ماں سجدو بانے وہ تندے نہیں سلے گی آپ از مکہ وہ سڑے تندے نہیں سلے گی یہ سجدو لگے وہ تندے مگی مگی مگی مگی یہ تو دا پاکی دو کی دائے پلاس بانے دا چی مگی کی خلق لف خخ کارا ماں ریاکاری کئی سیما ہم نا خیلے زیفی ہو جو ایم پا مخنو دنے کے من اثر سجود نتابر آرے دا اللہ نا داک پر سسڑی داگا مخنا پتا لگی چاک سڑے دے اور دا ناکار سڑی مخنا پتا لگی ذالک منظرهم دا مثال دنی دے دا صفت دنی فی تورانتو و تورانت کے و منظرهم و مثال دنی فی الانجیل پہ انجیل کی قذر این پسال نفسل لے اخنا جا شوبا سی شت او پلسیغو فآذرهم پس مضبوط کی فآذرهم پس مضبوط کی دے لرهم پس تغلظو نو مضبوط سی فستان برابر سی علا سوکے پپنڈائی خپلے باننے یو جب زر رہا تاجب کہتے ہیں زمیندار لڑاؤں لیغیزوا دیر پارا چوزا کی بے ملک کفار پتے باننے کافرانو او کفار زمیندار تم کافر ہوئی لغوی معنی کے کفر لغوی معنی پٹول زمیندار تب لغوی معنی کے کافر ہوئی دیزمک کی دانا پڑھائی لیغیزا بیمر کفار دیر پارا چی غصا کی پنی باننی زمیدارا وعد اللہ النزین وعد اللہ زمیدار او دیر مانا فلا کفار لیغیزا بیمر کفار چی غصا کی پنی باننی کافران وعد اللہ النزین وعد کرنا اللہ ها کسانو سر آمنو چه مومنان دی وامنو صالحات یو من اکرینی کو من هم ددینو مافنا تنبخنو واجرن مزیم او اجر لی خوش قسمت خلق پئی چی اغی نا اللہ رضا چی او اللہ تبخنو کی واد اللہ والنزین آمنو وعدہ کرے دا اللہ ہاں کسان سران چے مومنان دی وعملو صالحان چے عمل کرے بھی نیکاو سنت مطابق منہم ددئینا مغفرتن بخنا وعجرن نازیما او عجر لے اللہ بہتا لے عجروں کے چی ایمانوی عمل دنبی علیہ السلام بطری کئی نا اللہ بہتا نگناہون بخنا کئی او لے عجر بور کی ورہی دا سلور سی پارے پاتی دی نو اولا جمگا انشاءاللہ بلی سوار تب جمگا ختم بھی پا نو جون بن انشاءاللہ نو دا یواب تا پاتی دا آخری سی پاری دی دری الفاظ گرانی نو کوشش مگا کہو کہ دا آخری سی پاری دا لگے پا مزا مزا ہو نو پا دی یواب تا کہ با انشاءاللہ دا سپارے خلاصو دا سے اندازہ کے بلک لک سبقو کیا کم گران الفاظی چاہ لکل تو کئی نتیاغا لکلو کی چوکو دی یا اسے اوری ثواب دا پارا نو آئی تا ہو کروئے کپا مزا ہو بازے پکی لکل کئی زنانے لکل کئی بازے طلبات لکل کئی نو چی پا مزا بانے ہوئے لیتی نو چی سوک زکول غواری کیا قرآن زکی نو انشاءاللہ و مزه مزه بدا سلور سپاری پا دیورا دوکی ختمو دیا واب تک انشاءاللہ بلی توار تب انشاءاللہ بیا زمگ ختمی پنو تاریخ باندے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین درس و عرص انشاءاللہ پل ٹیم باندی سلورنی میں بجے ریشا بھی روانی گئی گیا تم چاہت خوب وزی گئی مخت خوب وزی خوب دیو Thank you.